Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 20 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes en Setem. Setmaneta, una setmaneta que serà curta. És que tenim la revetlla de Sant Joan aquest dijous i divendres festa. En Setem així en aquest dilluns, dia 20 de juny del 2011. Quan passen exactament 6 minuts i 50 segons de les 8 del matí. Un matí intens a nivell d'informació. Segur que hi haurà rèpliques contra rèpliques a nivell polític. El que es va viure ahir als carrers de moltes ciutats, entre elles especialment Barcelona, amb una pacífica i massiva indignació que va recórrer els carrers de la ciutat comtal. Més de 200.000 persones, segons l'organització, unes 20.000, segons la Conselleria d'Interior, segons els Mossos d'Esquadra, aproximadament 75.000, segons l'Ajuntament de Barcelona, per dades oferides per la Guàrdia Urbana. Sigui com sigui, el més important, completament pacífic. No hi va haver cap tipus d'aldarull, no hi va haver cap tipus de problema. La gent es va manifestar la seva indignació, baixant per la Via Laietana fins a arribar a la Pla de Palau. De moment, reaccions. Se n'esperen potser avui que Felip Puig visitarà el programa Los Desayunos de Televisión Española, on respondrà les preguntes d'Anna Pastor. Reaccions, les de la caverna mediàtica. I parlem de la caverna mediàtica, parlem de La Razón. La Razón que, evidentment, manipula xifres i que avui publica en portada una portada que realment, des del punt de vista periodístic, fa posar els pèls de punta. Una portada que diu 22.971.350 votants al 22M, 125.000 manifestants al 19J. Com si hagués estat una gran victòria dels votants enfront dels manifestants. No, no és així. Després parla d'un miler de persones que torna al Parlament i desafia els Mossos d'Esquadra. Tampoc no hi va haver cap tipus d'aldarull ni cap tipus de problema davant del Parlament de Catalunya. Un servidor va passar per allà, va estar una mica mirant a veure què és el que passava a l'entorn del Parlament, al Parc de la Ciutadella. La veritat, va ser tot molt pacífic. Altres notícies que ens criden l'atenció moltíssim i que estan publicades, doncs, l'abstenció d'Izquierda Unida que donarà el PP al govern d'Extremadura. És a dir, pactes d'aquests antinatura. Izquierda Unida donant el suport al PP, donant el suport amb una abstenció. I atenció, perquè una notícia que en aquest cas no només ens sorprèn, sinó que ens posa els pèls de punta, i és que el líder de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, ha afirmat que està plantejant-se crear un partit en l'àmbit espanyol per aconseguir representació parlamentària al Congrés dels Diputats de cara a les eleccions generals del 2012. Així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida el Top 5, el millor i el pitjor de la setmana. Tindrem música lliure, El Marc Mauri ens portarà a l'agenda de Barcelona de Franc. I avui acabarem parlant amb una persona molt i molt interessant. Ens acompanyarà als nostres estudis Daniel Miguel Méndez, que és arqueòleg especialista en egiptologia i que, durant l'últim mes, ha estat en una campanya, en unes excavacions, a Egipte. Ens explicarà una miqueta com funciona això de les excavacions i li preguntarem de pas com està en aquests moments Egipte després de les revoltes que va viure fa uns mesos. Tot això serà aquí, a RKB, en línies obertes, fins que siguin les 9 en punt del matí. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació, tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Encetem setmana i ho fem, com sempre, amb l'Angie Morales, fent un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 20 de juny del 1789. S'esdevingué el jurament del joc de pilota. Va ser el compromís que van prendre els 577 diputats del tercer estat dels Estats Generals de França a la sala del joc de pilota de Versalles. Per poder fer front a l'actitud del rei Lluís XVI, van jurar no separar-se fins que no s'aprovés una nova Constitució. En ser-los vetat l'accés a la sala dels Estats Generals, els diputats es van reunir a la sala del joc de pilota. Allí, l'abat Emmanuel Josep Sellers, ajudat pel diputat Munier, van redactar la fórmula del jurament, no separar-se mai i reunir-se allí on les circumstàncies ho demanin fins que la Constitució del Regne sigui establerta i sigui consolidada sobre fonaments sòlids. Avui dia què haurien de fer, per exemple, els diputats anar d'aquí del Parlament de Catalunya, anar al Camp del Barça, per exemple, sí, al Camp Nou, a jurar una nova Constitució? Viatgem ara fins al 20 de juny del 1097. Mor a Jerusalem Berenguer Ramon II el fratricida, comte de Barcelona des del 1076 fins al 1096. Va passar un dia com avui del 1639. Les tropes franceses prenen el castell de Salses, estratègic per a la defensa del Rosselló. El comte Duc d'Olivares va responsabilitzar les institucions catalanes de la pèrdua en haver-se negat a participar en la campanya militar. 1705. Guerra de successió. Antoni de Peguera, en nom de Catalunya, i Mitfont Crowe, plenipotenciari de la reina Anna d'Anglaterra, signen a Gènova el pacte pel qual els anglesos donaran suport als catalans, partidaris a l'arxiduc Carles d'Àustria. I per últim, va passar un dia com avui, un 20 de juny del 1991. Berlín torna a ser la capital d'Alemanya, 42 anys després d'haver-ne perdut la condició. I ara felicitem els famosos, que avui fan anys. Felicitem l'autor teatral Josep Maria Benet i Jornet, que avui acompleix 71 anys. Hem de felicitar també a l'actriu Nicole Kidman, que acompleix avui 44. Olímpia Dukakis avui fa 80 anys. Martín Landó, actor, n'acompleix 83. Remedios Cervantes, actriu i presentadora, en fa 47. També acompleix avui anys Amparo Muñoz, l'actriu que avui fa 57. I hem de felicitar també a Basilio Losada, catedràtic i escriptor de 81 anys. Doncs els felicitem i en Gita esperem demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi, serveis professionals de radioemissora, amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius, impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Minutet i mig el que passa d'un quart de nou del matí. I continuem en línies obertes. Continuem ara ja de seguida amb el Top 5. Top 5 que ens porten cada setmana el Marc Gómez Silvestre, que està de camí, i la Laura Pou, que ja la tenim. La Laura sempre és puntual. Sí. Molt bon dia, Laura. Has vist, David, aquí? Tu sempre. Tu aquest mes, i bueno, tots els mesos et guanyes el sou. Com el un Marc, reloj. El Marc, ja veurem. El Marc diu que té problemes amb el metro. Jo sóc aquí com un reloj puntual, i més dilluns, que a sobre té, jo crec que doble mèrit, eh? Doble mèrit, i tant. David, un dilluns d'hora és durillo, eh? Sí, ho és. L'únic que, bueno, jo estic pensant ja que el dijous ja... Aquesta setmana són 4 dies. Aquesta setmana són 4 dies. La setmana passada van ser 4 dies, també. Sí, aquesta setmana tornen a ser 4 dies. No, perdó, la setmana passada... Sí, van ser 4. No vam estar aquí. Exacte. I ara tindrem també 4 dies i ja la següent ja serem juliol, pel qual estarem ja a punt d'estar de vacances. Doncs sí, ens quedarà molt poquet. Nosaltres, a més, el dia 15 de juliol... Plaguem veles i encetem vacances en el programa. Sí, ens n'anem ja de vacances, sí. Que també ens ho mereixem, no? I tant, David? I tant. Després d'aquest any tan dur i amb tantes notícies tan dolentes... Ai, és que de veritat hi ha hagut molta cosa, aquest any. Sí, hi ha hagut massa. Jo crec massa. Que l'últim Top 5, podríem fer un Top 5 una mica recuperant... Ostres, David, jo crec que tindríem un problema, jo el faré. Però et diré el problema que hi haurà. Hi haurà tanta cosa dolenta i tan poca bona, i jo soc molt positiva, però ostres, serà complicat fer-lo. Vull dir, entre tot el que ha passat, la crisi, eleccions, indignats, certs diaris que manipulen, llavors tenim la cosa bastant xunga. Jo no sé, tenen problemes informàtics en els diaris. Sí, no? Se'ls esborren coses de les fotos. Hi ha un diari de dretes... Sí. Que sí, que s'han borrat coses. Sí, és la impressora. Sí, és el, deu ser això. Saps? Que no deu tenia suficient tinta. És que, David, som I uns... I esborra gent, clar. Som uns malpensats. Bueno, què et sembla si comencem sense el Marc? Doncs comencem, sí, i tant. Perquè si no, aquí no es van a dalt les Comencem sols. Amb el pitjor. Comencem amb el pitjor i és... Més que ara comencem, que és una mica ofensiu. Jo, si fos un bebè, per mi seria ofensiu. Es veu que a Mèxic... Home, tu ets molt jove, Laura. Sí, sóc un mini bebè. Bueno, es veu que, bueno, si jo tornés a néixer i tingués un dia de vida i els meus pares em diguessin, a veure, tu com et diràs, Laura? No. Et diràs Winnie the Pooh? A mi m'ofendria. Winnie the Pooh? Sí, perquè es veu que això ha revolucionat el Twitter, perquè es veu que una parella mexicana va dir, bueno, com li ficarem el nostre fill? I li van dir Winnie the Pooh. Jo no sabia que això es podia, però bueno, com aquests països... Home... Jo, la veritat és que quan has dit vam ficar a Twitter, pensava que vam proposar a la gent, va, proposeu quin nom li posem a la família, al fill o a la filla. No, no van arribar... No t'estranyi, David, que hi hagi gent que estigui fent això avui en dia, eh? Ah, a és mi perillós, no em sorprendria, però igual que aquí va passar, a Espanya va passar amb el nom del Richard, lo Kevin, la Johnny, lo Jenis, saps? A Latinoamèrica els noms com aquests són, es veu que són molt de moda, no? Llavors aquesta parella mexicana... ha dit, bueno, han revolucionat el Twitter perquè més ho han ficat i s'ha convertit en un trending topic. Llavors, ara el nen segurament suposo que les autoritats els han deixat, es diu Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. I jo a la meva filla li diré Blancanieves. I tenim aquí el nostre Blancanieves particular. Acaba d'arribar el Marc Gómez. Silvestre acaba d'arribar per la porta de l'estudi, està deixant la motxilla sobre la taula, s'asseu en aquests moments, es treu la jaqueta lentament. De sandalera. I ara es posa davant del micròfon que encara no està obert. Bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé, molt bé. Ara busca uns auriculars. No, però com se sent com envolvente aquí... Ah, el sonido envolvente, Dolby Surround. Ja està, no passa res. Ja està, no passa res. Va. No, no passa nada, no? Estàvem parlant del Winnie the Pooh, Marc. El nom aquest tan guai. Sí. Jo... A mi em sembla guai. Jo m'hi posaria Winnie the Pooh. No em veus amb cara de Winnie the Pooh? Per què? Per quin motiu tens cara de Winnie the Pooh? Perquè m'encanta la miel. Ah, clar. Jo vull ser Blancanieves, pues. Ai, quin dia de son que tenim avui, eh? Per quedar-me al llit i fins que no em faci un petó no despertar-me. Ah. I com no hi ha ningú a casa meva, ningú em despertaria. Seguiria dormint i dormint i dormint. Fins a la nit que vingués la meva parella i em fes un petó. Llavors et donaria temps d'arribar al Club Woman. Exacte. Clar, just a la tertúlia no arribaria. Però bueno, anem amb el número... Ai, anem al número 3. Anem amb el número 4 perquè hi ha una condemna a les accions dels extremistes. Tinc un moc, un moment. Apa! La veritat, que ens ha de fer això al micròfon. Hem de naturalitzar. És la vida en directo. Sí, sí, la ràdio en directo. La ràdio ha de ser natural. Però no cal que ens fiquis els mocs aquí a la... l'escuma aquesta del micro. És per... Bueno, que oloren bé, eh? La vida en directe. La vida en directe, sí. Com Gran Hermano, solament ens falta la càmera. Sí. I la Mercedes Milà. Pixant-nos a la dutxa. Doncs la Mercedes Milà es pixa a la dutxa, què passa? Ho va dir ella. Ai, en fi. Ah. Això no sabia. Vinga, man, número 4. Jo és que em pixo amb ella, anem els dos a fer-ho. Doncs el 4... Des d'aquí, condemnem les accions dels extremistes indignats la setmana passada. Sí, és a dir, pobra Tura. A mi que li van pintar una creu a la Tura. Mira, jo sóc molt fan de la Tura i només per això es mereixen que diguem així. Cert, un altre atac en el Twitter és Se han pasado. Ah, que era també titular del Què, gran periòdico d'investigació. No, però a part, també hi ha un vident, li van com saquejar i treure el gos, vull dir... Sí, a però... un dels diputats de Convergència li volien treure el gos pigall. Però bueno, que sempre són els mateixos, que tots ho sabem, que són els quatre mateixos... El que va robar el pernil al Corte Inglés segur que estava allà. Jo estava davant aquell dia, tenia 16 anys i vaig tenir que córrer jo també. Ai, sí, amb el pernil. Eres tu la del pernil? No, jo estava sota. Quan el noi estava aixecant el pernil sobre un camió, no sé on estava, jo estava sota. Coses de la vida, sí. Però bueno, des d'aquí ho condemnem. I anem a número 3. Polèmica. Ai, dos dones acusades. I és que el tema burca a França, sí, doncs es comença a jutjar. Ja no es pot anar amb la cara coberta a França, es veu. I dues dones estan sent jutjades per això mateix, per portar burca. Una cosa que vulnera el dret de la dona. Jo trobo fatal el burca. Jo com a dona... L'altre dia anava pel carrer per la Rama Poblenou i hi havia una dona, noia, no sé si era dona o noia dona, solament se li venen els ulls, tota la negra. Em va semblar... No sé. A mi em va fer cosa. Coseta. Molta. Aquí la qüestió és que fins on arriba la llibertat i fins on arriba l'obligació i les dones que per les seves creences volen fer-ho, entrem en un terreny Clar, és que ja la societat també pressiona molt, fins quin punt elles volen, saps? Exacte, fins quin punt volen, fins quin punt estan obligades, clar complicat. Això és un debat de Club Woman, esteu tots convidats. Vinga, avui no, de què parlarem avui? D'aquest tema no parlarem, però parlarem de l'actualitat, indignats, Bildu, lo típic. Futur. I anem al número 2 perquè el Marc està molt trist, David. Mira, és que no hi ha dret. El seu somni s'ha vist frustrat. Jo volia ser reportera d'Espanya Directa i treballar en Mediapro. Sí? I ja no puc. I fer de Pilar. Pilar! I fer, Pilar, estamos aquí en la cocina d'Antonio. Sempre havia volgut fer això. Pues, es veu que l'equip d'Espanya Directo a part que se'n va, i a nosaltres ens fa moltíssima pena, perquè ens agradava molt, troba repugnant l'alegria dels treballadors de Televisió Espanyola per la cancel·lació de l'espai. És a dir, que mala leche tenen uns amb altres, els funcionariots aquests, amb mala folla. Clar, el que passa és que Espanya Directo no ens costa pocs diners a la butxaca de tots. I curiosament, la productora que té assignat aquest programa és Mediapro, amiguets del govern. És curiós, si més no. Ai, però David, d'allà a alegrar-se que Mediapro... No, alegrar-se no. És que és mala llet. Alegrar-se no, però clar, tot s'ha de veure també des de la vessant econòmica del que ens costa aquest programa a tots i però, aquí David, se li ha donat. Però ells són funcionaris. Prefereixo pagar per això que per piscines de polítics, la veritat. Sí, sí, sí, evidentment. Però recordem que ells són funcionaris de Televisió Espanyola, per tant, no tenen tampoc mal sou, eh? No. És a dir, és del col·lectiu de periodistes que potser està millor i amb diferència. Sí. Per la qual cosa, m'agradaria saber el que cobra un reporter d'Espanya Directo i un funcionari de Televisió Espanyola. Doncs sí, la veritat és que sí. Jo, perquè Espanya Directo... Tu puc esbrinar. Del d'Espanya Directo t'ho puc esbrinar. Pues vull saber-ho per la setmana Vinga, que ve. Però, clar, no, és a dir, és això. Però bueno, anem perquè si no també otro debate de Club Woman. Exacte. I anem ja a lo pitjor de lo pitjor. Vinga. El top 5 de la setmana. No. Veu que em faci tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Que gràcia. Sempre negativa. Nunca positiva. Pa... Pa, pa, pa. Pa, pa. Estàvem cantant, ara ja. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. És que mola, això, del sí, guia sí, aquest. Sí, sí, Està bé. Va ser un tributo al José aquell, al Mier. Ah, vale. El José aquell. El José Mier. El Mier, clar, com no li dic mai pel nom, no me'n recordava ara. Però no passa res. En fi, reclamem des d'aquí, si us plau, fa una setmana... Parlàvem dels indignados, no? Sí. Allí, se han pasado. Sí. Però és que també se passaron los cuerpos de policía i els caps de comunicació del Parlament. També. Sí, els responsables de comunicació del Parlament van retenir una trentena de periodistes que no van estar autoritzats a gravar les imatges davant de la porta. Sí. Solament un petit grup de seleccionats. Ah, los VIP. Curiós. Ah. Curiós, sí, són? Sí. I qui són? I per què? Ah, i per què? I alerta! Hi ha moltes coses que no sabem. Però bueno, el Col·legi de Periodistes va actuar tan bé com sempre. En sarcasme, ho estic dient. També com sempre és que no va fer una merda. Pensava que anaves a dir sense fer res, perquè sí, és el que acostuma això. A passar. Sí, el nostre Col·legi de Periodistes, des d'aquí, dir que tenim un Col·legi de Periodistes que fa vergonya. Un petonet, eh? Sí, us estimem, us estimem. Anem ja a lo millor, nois. Així em dedicaré a una altra cosa, ja ho he decidit. No a què, però ja ho he decidit. Que mira, saps a què pots dedicar-te? Què? A ser príncep. Ai, mira! Se'n donaria superbé. I jo vaig dir, jo a partir d'ara no parlaré de la Casa Real, així que dono la notícia. Vale, a mi les malles em queden guai, per això també puc donar aquesta noti. Doncs va de notis. A veure, protestes i... Què? És que era el número 5... Perquè, clar, no sabien posar-la. No sé si és bo o és dolent. En part és bo i en part és dolent. Vale? La cosa és que... Hauríem de fer el millor, el pitjor i el, ni una cosa ni l'altra. Mitjo. Vale? Resulta que el nostre estimat príncep, no tant per la Laura, però, bueno, a mi em fa gràcia, perquè jo he sigut escolta de la princesa, doncs, mola. Va ser increpat per uns estudiants a la Universitat de Madrid, a la Complutense, al crit de Borbones a los tiburones. Sí. I su Alteza Real, con su saber hacer, o sea, saber estar, va respondre con saludos y sonrisas. Dientes, no va respondre amb cap peineta, com el seu pare en algunes ocasions. No, que això està bé. Dientes, que esto es lo que les pone, sí. Saps? Ell va trucar a la Pantoja i li va dir, oye, Pantoja, ¿qué tengo que hacer? Y le va dir, en casos como este, ¿qué se hace? Diente, que esto es lo que les que pone. Venga, anem al número 4, no perdem més temps. Venga, tot per la realesa i la lava, que és anarquista. Es veu que, bueno, no sé quan fa que vau fer la selectivitat. Ui, molt. Nosaltres vam pillar l'anglès, vam ser la segona generació, tu també, Marc, segurament, que vam fer examen d'anglès. Tu també, Marc, segurament, com si jo fos una iaia aquí. Tinc la teva edat, eh? Pues, la prova d'examen d'anglès ha sigut lost. Lost. Lost. Sí, es veu que s'han enfrontat a una entrevista de ràdio que el seu protagonista. El Jack. Llavors, el listening aquell. Sí? Sí, jo que jo, t'ho juro, no veig aquesta sèrie en anglès perquè aquest tio no l'entenc quan parla. Vale? Vull dir, han anat a buscar el més... On, saps? Clar, ja. Per fastidiar-me. Clar, també és una mica... Suposo, jugant desavantatges si no has seguit la sèrie, perquè imagino que... Però això va passar, és a dir, a la generació abans que nosaltres, l'any abans que nosaltres, que era el primer listening que es feia a la selectivitat, van ficar el Senyor de los Anillos. Llavors, molta gent va provar, i nosaltres, que vam ser la segona, ens van fotre no sé què d'unes taronges. Ah, jo no me'n recordo, l'oritat. I va ser horrible. Bueno, total, jo estic contenta perquè vaig a provar-ho, però bueno. No sé, jo no vaig tenir listening, jo sóc de la generació anterior. Que suertudo eres, David. Anem al número 3, perquè el que és suertudo, es veu que és un indignat, que estava un dia a la Puerta del Sol acampant, sí. Saps? I va comprar una loteria. Va dir, això, jo estic aquí, no faig res. Ah, mira. Faig assemblees, doncs compro loteria. I li ha tocat. Ah, mira, escolta. Però és que no li ha tocat poquet, eh? 1,3 milions d'euros. És que em costa dir-ho. 1,3 milions d'euros. Jo també quasi vull. No. Jo sí. També vull. Sí. Laura, sí. Què he de fer? Me n'he d'anar a Plaça Catalunya. Has d'anar a Plaça Catalunya a acampar, protestar i comprar loteria. Punto final. En canvi, mira que faci la cosa. No crec en el sistema... Però ara funciona. Però ara sóc milionari. Vinga, foteu-vos. A veure si reparteix ara els diners entre tots. Clar. Bueno, total, que també els que estan amb problemes financers és Catalunya Ràdio. I hem fet una cosa que està molt bé. Mm. Es veu que anaven a fer un ERE Catalunya Ràdio. ERE. Sí. I els treballadors que van dir, no fem l'ERE, ens deixem tots el sou. Bueno, això ha estat la segona opció. La segona opció, perquè primer van dir... En segona volta, inicialment van dir, aquí no es baixa el sou ningú. Llavors els van dir, bueno, doncs s'ha de retallar, hi haurà gent David, que haurà d'anar al carrer. Quants col·lectius s'han preferit que vagin al carrer abans que tocar-se el sou i s'estan manifestant quan cobren... Tocar-se els sous. Amb essa ben sorda, eh? Sí. Quants? Jo m'he preguntat. I després es queixen i els seus col·legis i que els apoyen. Perquè cobren molt més que nosaltres. I els hem baixat un 5%. Sí, que a mi sí, m'agradaria sí. Ja sortir de la carrera i cobrar 1.800 euros. Sí. No, jo només dic que a Catalunya Ràdio això ha estat la segona opció, perquè la primera opció van acceptar que hi hagués gent que se n'anés al carrer. Però tot i així se'n va gent al carrer, eh? Sí, evidentment hi ha hagut gent ja que ha sortit de Catalunya Ràdio. Anem al número 1, nois? En fi, el número 1 podria ser la mani d'ahir, que jo hi vaig estar. No? Espera't, però com no és això, ho avanço. Ah, vale. Dic que se va saltar el separador. Al top, va. Ai, lunes. ¿Te encuentras bien? Ah, este maravilloso. ¿Te encuentras bien? No, la veritat és que estic molt cansat i només és dilluns. Imagina't. En fi. Com arribaràs a la Revella? No, no arribaré. No arribaràs. No arribaré. Doncs el número 1 podria ser la mani d'ahir, que va estar molt bé, i jo hi vaig estar, mira que jo no soc reivindicatiu ni radicalet, però ahir vaig cremar contenidors. No, que és broma. Que vaig estar-hi i estic molt content amb la Carol, per cert. Feliciós, no, jo estava... Salutacions a la Carol. Sí, sí petonets, hola, Carol. Des d'aquí, està embarassada ara. Doncs, no, perquè imagina que algú escolta i sap qui som, saps? Clar. Ara la trucaran... Li donaran... Veure, això en el vocabulari informal de calle és... Sí. Diré, no, Arla. No. Estàs embarassada i no t'han crescut les tetes. Però bueno... Petonet, igualment. Vale, ja està, no em miris així. Doncs que el número 1 de la setmana és que Baltasar Garzón també vol ser un indignat. Algú es posiciona. Sí, sí, sí. I aquest senyor que sempre es posiciona, doncs ara també. I a part som molt fans, el Marc i jo. Tenim una foto amb el Garzón. És molt guai. Déu-n'hi-do. Sí, som molt fans. Quasi li baixen molt los pies, també, però no. I bueno, quasi... Jo, quan tu vas marxar... Ai, ai. Li ves otra cosa. Presuntamente. I ja està, també. Ah, mira, ahir a la manifestació vaig veure un dels components del grup La Pegatina. Estava per allà, també. Sí. Saps a qui vam veure? Aquí. Un amic em va enviar un missatge tot exaltat i em diu, acabo de ver al hombre cangrejo de Y me llamo Earl. ¿Al hombre cangrejo? qui és? Me llamo Earl és una sèrie que fan a Neox, em sembla que és. Una, és un noi negret així amb el cabell una mica com així fa... Amb rastotes. Sí, rastotes així estranyes. Doncs et porto la foto la setmana que ve, que estava fent fotos a la Mani. El món és un pañuelo. Sí, sí. Curiós, si més no. Ves Marc Gómez Silvestre, ens trobem aquí aquest dimecres amb Rubias de Corazón. RDC. Laura Pou, aquesta nit, a partir de les 9 de la nit, si no vas cap a casa i t'adorms fins que arribi el príncep. Ojalà. Doncs et sentirem al Club Woman. Exacte, de 9 a 12. Perfecte, que tingueu un bon dia. Adéu-siau. Fins ara. Cada tarde de 4 a 5 escucha el programa latino Ada Contigo, el espacio que te trae la actualidad latina hasta esta frecuencia 106.9 de RKB, presentado por Ada Jara. Club Woman, el club de las mujeres. Entrevistas, tertulias, la mujer emprendedora, viajes, salud y belleza, la receta de cocina, moda, la historia de la mujer. Todo esto y más secciones que irás descubriendo si escuchas todos los lunes el Club de las Mujeres. Un programa que potencia la imagen de la mujer de hoy. Recuerda, todos los lunes de 21 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Quarts i mig de 9 del matí, seguim en línies obertes i obrem l'espai de la música lliure. Aquesta música de lliure distribució, música que podeu descarregar de manera gratuïta, de manera legal, a través de la xarxa d'internet. Des d'aquí, des de Línies Obertes, ens agrada donar a conèixer grups, artistes, que posen el seu granet de sorra perquè la música sigui més universal i més accessible a tothom. Un d'ells ens l'ha presentat ja la Vanessa Leiva, va començar... Ens el va presentar fa dues setmanes. La setmana passada, com que era festiu, no ens va poder portar cap grup. I avui que la Vanessa Leiva no hi és, sí que de tota manera ens ha fet els deures i ens ha passat la música que podrem sentir de Oleg Serkov. Oleg Serkov és un músic rus que ens ofereix el seu treball a través de Jamendo. Jamendo.com és una de les pàgines especialitzades en música lliure, des d'on us podeu descarregar de manera gratuïta els MP3. N'hi ha d'altres, eh? N'hi ha en català especialitzada, musicalliure.cat, o també musicalibre.es, música en espanyol. Jamendo és internacional. Oleg Serkov practica un rock molt simfònic, amb un gran protagonisme de la guitarra elèctrica. A les seves cançons, crea un ambient molt absorbent que fa possible escoltar els seus discos una i una altra vegada sense que t'arribin a cansar. Aquest compositor i músic rus ha sabut fusionar perfectament els sons en una melancolia rítmica inigualable dels molts grups que sonen amb aquest tipus de rock melòdic, òpera pop i fins i tot gòtic. Sens dubte, Oleg Serkov és qui millor ho aconsegueix. En certa mesura, la seva música ens pot recordar, per exemple, a certs treballs de Joe Satriani, tot i que Satriani és més tècnic en la guitarra i se centra més en els puntejos, i Oleg Serkov és més melòdic. Tot i així, ens hi recorda. El seu primer disc, Jamendo, va ser Epoch Symbol. El va publicar el juliol del 2009. Consta de 6 temes i té una durada de 19 minuts i 42 segons. El segon disc, Mediative, té una sola cançó amb aquest mateix títol, Mediatif, i una durada de 12 minuts i 31 segons. Va ser publicat l'agost del 2009 i el seu tercer àlbum és Love Deviant, un àlbum amb uns 13 minuts de durada que està compost per 4 cançons i va ser publicat al novembre de l'any 2009. Si voleu saber més sobre aquest artista, sobre aquest músic, sobre aquest compositor, sobre Oleg Serkov, teniu la seva pàgina web oficial, olegserkov.com. Allà hi trobareu enllaços al seu MySpace, a la seva pàgina de Jamendo, al seu Fotolog. Podeu anar al seu perfil també de Facebook. Moltíssima informació la que trobareu a olegserkov.com i recordeu que a través de Jamendo podeu descarregar la seva música de manera gratuïta. Avui, per fer un petit tastet més de la seva música, ens quedarem amb un tema que es diu Way of Warrior. Si és que vol, si és que vol. Sembla que ara no vol sonar. Doncs, ai, que ens ha fallat el tema musical i ens ha deixat aquí. A veure, anem a posar una miqueta de música, una falca, i de seguida tornem a veure si l'ordinador ens ho permet. Per la integració, Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres. Se lleva Latino, el programa de la integración, asociaciones, información cultural, guía gastronómica, consultorio jurídico, viajes, lectura, conciertos, deportes. Todo lo que necesitas saber sobre las raíces de Cataluña y Latinoamérica. Se lleva Latino, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Se lleva Latino, no te lo puedes perder, con Carlos Ibáñez. Miércoles de 5 a 6 de la tarde. RKB, per la integració. Catalunya ets tu, i tu, i nosaltres. Ara sí, després de barallar-nos una mica amb l'ordinador, podrem sentir aquest tema d'Oleg Serkov, Way of Warrior. Música lliure que podeu descarregar de la web jamendo.com. RKB 105.9 FM. Molt bon dia, Marc Mauri. David, molt bon dia. L'altre dia em deien, escolta, us han copiat, eh? Us han copiat. Ah, sí, ja sé de què. La sintonia. La sintonia. Em sona d'un anunci a la tele, potser. Un anunci del Club 3C, que ara estan utilitzant aquesta mateixa sintonia. Jo és que dono a escoltar el nostre programa. Ah, això deu ser. Arriba... Ai, perdó, que m'agafa la tos i tot. Mm-hmm. Arriba el Marc al nostre programa, arriba el Marc a les línies obertes amb l'agenda de Barcelona de Franca, amb propostes per fer activitats gratuïtes a la ciutat de Barcelona avui, en aquest dilluns, dia 20. Doncs sí, avui, en aquest dilluns, dia 20, tenim un concert de pop-rock amb el grup Late, que serà a la FNAC de l'Illa a les 6 de la tarda. La FNAC de l'Illa, a l'Illa Diagonal, ja sabeu, allà al costat del metro a prop del metro de les Corts o Maria Cristina. Correcte. I també tenim una xerrada, sota el títol Explica'm, i tindrem una tertúlia de turisme jove i experiències. Serà això al Centre Garcilaso, avui a les 6 de la tarda. Al Centre Garcilaso, avui a les 6 de la tarda, al Centre Garcilaso, que queda al carrer de Garcilaso, número 103. Tu, que encara ets jove, Marc, tens alguna experiència així sobre turisme interessant? Doncs, la veritat és que no és el meu fort. Crec que trobaríem molts altres joves. Molt bé, doncs anem cap a una altra proposta. Doncs sí, una nova xerrada de La Guerra Freda i la Lluna. Serà a la Biblioteca de la Sagrada Família a les 7 de la tarda. La Guerra Freda i la Lluna, aquells que posen en dubte que els Estats Units arribessin a la Lluna, i justament es va fer durant l'època de la Guerra Freda per demostrar una mica la seva potència aeroespacial. Doncs a la Biblioteca Sagrada Família, al carrer de Provença, número 480. I una xerrada amb Alfons Rodríguez, a Nova York com a casa. Aquesta xerrada serà avui a la Biblioteca Clara a les 7 de la tarda. Biblioteca Clara al carrer del Doctor Carulla, número 2224. I ja per acabar, Marc? Ja per acabar, tenim debats al voltant de la musicologia. Debats. Serà a l'Espai Mallorca a les 7 de la tarda. L'Espai Mallorca molt cèntric, al carrer del Carme, número 55. Per arribar-hi amb el metro a Liceu. Ho deixem aquí, Marc? Ho deixem aquí. Demà ens retrobem. I tant. Que tinguis un bon dia. Adéu. RKB, 106.9 FM. Continuem en línies obertes en aquest dilluns. I arribarà el moment de donar la benvinguda als nostres estudis a una persona. A una persona que, a més, acaba d'arribar a Barcelona de molt lluny. Aquesta música que sentim és la música de la pel·lícula Indiana Jones i és un tema que es diu Flight in Cairo, un vol al Cairo. I és que justament des del Cairo ha arribat fins a Barcelona i li donem la benvinguda perquè d'Indiana Jones en té una miqueta. Ara ens ho explicarà. Daniel Miguel Méndez, muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos con nosotros a Daniel Miguel Méndez. Él es... arqueólogo, egiptólogo, que ha estado recientemente en Egipto, ha estado en una excavación y por eso hemos querido tenerle aquí con nosotros. En estos momentos, estos días, está visitando Barcelona para poder estudiar un papiro que se encuentra en el Museo Arqueológico de Barcelona, en el museo, la Fundación Joan Clos, el Museo Egipcio de Barcelona, y ha tenido la deferencia de pasar aquí un ratito con nosotros y explicarnos un poquito en qué consiste esto de ser egiptólogo. ¿Qué es esto de ser egiptólogo? ¿Cómo se le ocurre a una persona llegar a ser egiptólogo, especialista en Egipto? Bueno, yo desde pequeño siempre he tenido ese interés especial por Egipto. Y no sé, poco a poco lo que fue a priori una afición se fue convirtiendo realmente en un interés que fue creciendo y nada, decidí estudiar historia y... Porque para ser arqueólogo, egiptólogo, por ejemplo, uno pasa por la carrera de historia. Sí, bueno, yo en aquel momento los planes de estudio que había era tenía que estudiar historia y seleccionar un itinerario eligiendo determinadas asignaturas y según tu gusto. Y claro, yo fui por el camino de la egiptología. El camino de la egiptología, estudiar el antiguo Egipto, estudiar un poco los faraones, las momias, ¿hay mucho mito detrás de todo esto? Bueno, todo, no sé, se ha construido una mitología realmente de lo que es Egipto, las pirámides, hay mucho más allá de las pirámides, las momias y todo lo que la gente, el interés general de la gente tiene, pero realmente es una sociedad cómo ellos vivían, entender cómo podían pensar, la religión que tenían. No sé, es bastante curioso y interesante, claro. Acabas de llegar a Barcelona, como decíamos, desde Egipto. Has pasado un mes aproximadamente en Egipto. ¿Qué has estado haciendo? Bueno, yo estoy en Egipto, he estado un mes en Luxor. Estoy trabajando con una misión americano-egipcia en el South Assasif Conservation Project. Uh-huh. Está dirigido por una doctora americana, Elena Pichikova, y está trabajando como epigrafista, como un miembro más de un grupo de la Universidad de La Laguna, que estamos trabajando allí. De la Universidad de La Laguna, por lo que habrán podido adivinar nuestros oyentes, Daniel es de Tenerife, en estos momentos sí. Está aquí en Barcelona haciendo esta escala para estudiar unos papiros que hay en el Museo Egipcio de Barcelona, pero después vuelves para La Laguna, para Tenerife. Sí, he aprovechado mi estancia aquí para hacer algo más de egiptología. Nos decías que hacías de epigrafista. ¿Qué es esto de ser epigrafista? Epigrafista consiste básicamente en estudiar los textos. Que por ejemplo las tumbas, estamos trabajando en varias tumbas y una de ellas estamos estudiando los textos, y son textos religiosos, son textos de las pirámides, libro de los muertos, y entonces tenemos que copiar los textos, estudiarlos, identificarlos y finalmente si tenemos que reconstruir la tumba porque se ha colapsado. Uh-huh. Y hay que ubicar también los fragmentos en su lugar original, como un gran puzzle. Es decir, que vosotros llegáis, ¿esto es una tumba que está bajo tierra? Sí, exactamente, es subterránea y, bueno, generalmente son tres tumbas distintas, estamos trabajando en una de ellas y en los años 90 colapsó debido a varios factores. Y uh-huh. Se hundió el techo, básicamente. Sí, se hundió el techo y nada, intentamos poner todo en su lugar original. Es decir, que tenéis que ir catalogando todas las piezas que vais encontrando, extrayendo la información que tienen para volver a construir todo este puzzle. Claro, a partir de la excavación que se hizo, donde se encontraron esos fragmentos, ubicarlos después en su lugar original, identificando cada uno de los fragmentos, los textos que tienen y dónde podrían ir. Es una tarea laboriosa y dura. Sí, bastante sacrificada. No es aquella idea romántica de Indiana Jones que tenemos todos. No, la verdad es que tiene poco que ver con Indiana Jones, aunque siempre alguna sorpresita, algún escorpión que nos encontremos, siempre tiene su parte de Indiana Jones, ¿no? Sí, su emoción también. Allí cuando trabajáis en estas tumbas, supongo que trabajáis con equipos también locales, equipos de Egipto. Sí, claro, o sea, la base son los trabajadores egipcios, que por ejemplo en esta excavación hay unos 60 trabajadores egipcios, después están los conservadores y todo ello son, la misión, te digo, es egipcio-norteamericana y la inmensa mayoría son egipcios. ¿Cómo es la organización? Desde que comienza una expedición, en este caso, ¿cómo funcionaría cronológicamente, digamos, desde que se pone en marcha una expedición hasta que se da por finalizado un poco con el templo montado? Un poco, ¿cuáles son los pasos que seguís? Bueno, al principio se localizaron estas tumbas porque había un poblado encima de ellas y se localizaron. Después se intervino arqueológicamente y claro, todavía está por excavar. El uh-huh. año pasado se encontró un techo astronómico en la cámara funeraria de Karahamun, que es el difunto, es el propietario de una de las tumbas. ¿Un techo astronómico? Sí, ¿qué sería un techo astronómico? Es como una representación del cielo que los egipcios plasmaban en algunos templos y uh-huh. y en tumbas también. Uh-huh. Entonces ellos representaban, como representaban ellos Orión, sí. Como representaban distintas estrellas. Las constelaciones que nosotros tenemos hoy en día, que conocemos, pues un poco como lo plasmaban ellos. Exactamente, o sea, en vez de a lo mejor la Osa Mayor tenían otras formas distintas. Yo qué sé, a lo mejor un cocodrilo, o tendrían una pata de un toro. Uh-huh. Entonces, pues es su forma particular de representación del cielo. Por tanto, vosotros llegáis, un poco reconocéis a ver qué es lo que puede haber y entonces os ponéis, en algunos casos, a cavar, a extraer pues tierra que pueda haber o, en algunos casos, agua incluso, ¿verdad? Bueno, en la zona que estamos nosotros realmente no hay agua, pero uh-huh. sí encontramos, o sea, se encuentran de todos los materiales que se suelen encontrar en la excavación, desde cerámica hasta momias casi completas o miembros de momias, sarcófagos, vamos, de todo lo que te puedas imaginar. ¿Momias? Sí. Eso es una de las cosas que más atrae a todo el mundo. Sí, la verdad que incluso es importante que que la vayas encontrando y que incluso algunas casi completas que sorprenden la cara. Nos encontramos una de un niño y era impresionante como que todavía se conservaba la piel del rostro y el gesto que tenía, y es impresionante. ¿Da un poco de miedo eso de encontrarse una momia o no? Sí, ¿sí? Un poquito de reparo tiene uno. Aquello de la maldición de la momia. Sí, casi, casi. Con lo cual después supongo que también hay mucho trabajo de catalogación y después finalmente debe ser fabuloso el ver un poco todo el trabajo recompensado en la reconstrucción. Eso debe ser lo más bonito de todo. El año pasado ya pudimos reconstruir alguna de las caras de uno de los pilares de la tumba y la verdad que es fantástico ver cómo realmente el trabajo va dando sus frutos. Aparte de estar en Luxor, en esta expedición en la que has estado trabajando, también sé que has estado en el Cairo. Y el Cairo ha sido el epicentro de las revueltas en Egipto, de estas revueltas que han llevado a este cambio de régimen que todavía no ha llegado a fraguar, pero que está ahí. En estos momentos, ¿cómo se encuentra el país? ¿Cómo lo has encontrado tú a nivel de lo que son los cambios políticos? Bueno, la verdad que he estado en el Cairo y he estado mucho más en Luxor que lo que he estado en el Cairo. En Luxor la cosa se ve más tranquila, he visto alguna manifestación con poco manifestante. Y en el Cairo yo, aunque igualmente es tranquila, pero sí he visto incluso manifestaciones a favor y en contra de Mubarak. Y se ve la situación como, aunque es estable, pero todavía es de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en el país, y hasta que no se celebren elecciones, pues la cosa va a estar ahí en el aire. Me comentabas incluso fuera de antena que en la Plaza Tahrir todavía se encuentra gente que se manifiesta. Sí, sí, efectivamente. Yo fui hace 2 días al Museo del Cairo y para mi sorpresa todavía se ve que se concentran ahí todos los viernes por la tarde y nada, y se sigue manifestando para intentar que el régimen cambie, porque mucha gente no se convence de que realmente vaya a cambiar. Una de las cosas que se comentaban durante los tiempos de más conflicto dentro de Egipto era que se había asaltado el Museo Egipcio del Cairo. Tú que has estado en estos días, ¿cómo lo has encontrado? ¿Faltan piezas? Bueno, oficialmente faltan todavía una 30 de piezas. Sagih Hawass, que es la cabeza más visible del Servicio de Antigüedades, estuvo en Estados Unidos y decía que ninguna de ellas es una pieza maestra, pero aún así estamos expectantes a que puedan ser recuperadas todas ellas. Esperemos que se pueda recuperar. Vosotros que trabajáis en yacimientos en los que se encuentran pues piezas que pueden ser interesantes, de cara a cuando viajáis a Egipto, por ejemplo, ¿tenéis controles por parte de las autoridades para evitar que podáis sacar en alguna maleta, por decir alguna cosa, que se puedan sacar piezas? Bueno, realmente cuando uno interviene en una excavación ya eres un especialista, con lo que se te presupone una cierta, no sé, una profesionalidad, ¿sí? Exactamente. Con lo que tú no te vas a llevar evidentemente nada de lo que si uno quisiera, a lo mejor podrías hacerlo sin querer, pero vamos, que evidentemente hay un control y no, o sea, el control es bastante estricto. Pues hemos tenido con nosotros a Daniel Miguel Méndez. Ha sido todo un placer poder hablar contigo, que nos hayas puesto un poquito al día y que nos hayas explicado una profesión tan interesante como es esta, la que muchos y muchas de los que nos están escuchando seguro de pequeños soñaban con ser como Indiana Jones, con ir a descubrir templos a ciudades remotas. Y en este caso tú has tenido la suerte, tienes la suerte de poder hacerlo también, poder hacer realidad este sueño, que es el de estar en yacimientos. Incluso aquí en Cataluña también has estado en alguna ocasión. Sí, hace ya unos años, y la experiencia arqueológica que tengo yo, la que he tenido, gracias a varios yacimientos que he estado aquí en Cataluña excavando. Pues Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te deseamos que tengas una buena estancia aquí en Barcelona en el Museo Egipcio de Barcelona, pudiendo estudiar algunos de los papiros, y de vuelta otra vez a Tenerife, que tengas muy buen viaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Y a todos vosotros deciros que mañana, demà, tornem. a partir de les 8 del matí, aquí, en aquesta mateixa sintonia, la sintonia de RKB, la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest programa que es diu Línies Obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.